nem megyek. Ne bízz, ne sírj, nem lehet. Ne szállj az álmaink után. Úgy fáj a búcsúzás. Próbáltalak elfeledni téged. Megpróbáltam nem gondolni rád. De bárhol jársz, én visszavárlak téged. Ezt elfeledni, hogy tudnám. Ne írj, ne hív, nem megyek. Ne félj, ne sírj, nem lehet. Ne nézz többé vissza már. Szállj, csak szállj tovább. Próbáltalak elfeledni téged. Próbáltam nem gondolni rád. De bárhol jársz, én visszavárlak téged. Ezt elfeledni, hogy tudnám. Próbáltalak elfeledni téged. Megpróbáltam nem gondolni rád. Bárhol jársz, én visszavárlak téged. Ezt elfeledni, hogy tudnám. Ezt elfeledni, hogy tudnám. Ezt elfeledni, hogy tudnám.